Efendim. Alo. Efendim. Ha, beni duyuyor musun Cemal abi? Evet, duyuyorum. Bir dakika, ben şu kulaklığın sesini açmaya çalışıyorum bir dakika. Ha, şimdi Daha iyi galiba. Şimdi bu dedim ya bu Independent Türkçe bir işte web sitesi açıyor kendi adıyla. evet. İşte bu Dersim'deki dağ keçileri onlara yönelik işte katliamlarla ilgili bir dosya istediler benden. Ben az önce Zeynel Dede var, onunla konuştum. O biraz böyle daha hani inanç yönünü anlattı. Böyle biraz tarihsel yönünü de hani senden biraz dinleyeyim. Son zamanlarda çok mu arttı? Neden arttı sence? Bu dağ keçilerle ilgili avcılık meselesi mi? Evet, avcılık meselesi. Ya bu aslında ta uzun yıllara dayanan bir hikayedir. Bu geçmişte 70'li yıllarda, 60'lı yıllarda bizim yaşlar anlatırlar. Aslında ta Amerikalardan yani Dersim coğrafyasına avcılık üzerine getirilen insanlar var. Gelen yani avcılık adı altında. Evet. Aslında av turizmi adı altında, tırnak içinde av turizmi. Yani bu çok eskilere dayanan bir şey. Sonra bu 80'li yıllardaki işte askeri operasyonlar, 90'lı yıllardaki bu Türkiye'deki yani çatışmalı ortamdan dolayı oralarda çok fazla bu imkanı olmadı. Ama özellikle bu son dönemlerde dağdaki yani muhaliflere yönelik bu operasyonlardan sonra oralardaki yani belli bölgelerde gezme olanağı daha insanlar rahat bulmaya başladı ve bu tekrar aslında yeniden ayaklandırılmaya çalışılan bir turizm tırnak içinde şehir haline getirildi. Bu bazı insanlar işte yani yasal çerçevede oraya gelip izinli av yapabiliyorlar. Bu işin bir boyutu. Ama işin bir boyutu esasında son dönemlerde yerli halk tarafından da aslında bizim biraz çekinceli söylediğimiz ama aslında benim sesli olarak söylemeye çalıştığım şeylerden biri de bu. Yani yerli bilinçsiz halktan da bu işi son zamanlarda abartan oldu. Bu böyle olunca sadece ne dağ keçilerine yönelik değil. Yani mesela diğer avlanılmaması gereken yani Dersim'de ki bazı hayvanlara karşı da mesela yani çok az bulunan şeye de avlanmaya başlandı. Bu neydi o? Kediye benzeyen hayvan vardı, ismini unuttum. Pars. Efendim? Pars, Pars demiyorlar da ona. Biz ona bir şey diyoruz da. Dur, ismini hatırlarsam söyleyeceğim. değil mi? Yani ona karşı küçüklüğümde ben hep onu gördüm böyle küçük. Büyük bir kedi büyüklüğünde de. Evet. Yani o hayvanlara karşı da yani buldukları yerde vurmaya başladılar. Bu biraz yani yerelde de özellikle geyiklere karşı böyle bir şey başladı. Ama bu dışarıda getirilen insanlar tabii bu yasal çerçevede önemli olan o izinle getirilip oraya salınıyor bu insanlar. Ama son dönemlerde yerel halkta gelişen tepki üzerine işte hayvanseverlerin ya da Dersim'deki doğa gönüllüleri var. Evet. Orada çevre gönüllüleri var. Bir grup gönüllü var orada. Bunlar da genellikle gerçekten turizme yönelik dağ turizmine yönelik böyle şeyler trikikler yapan, kafelere götürüp gezen insanlar. Bunların tepki göstermesiyle bu mesele biraz gündeme geldi ve valilik de avlanma yasağını getirdi. Evet, Olayı bu yani özürüm. anlayacağım. Evet, evet biliyorum. Ama yani peki bu yani eskiden beri işte hani Dersim'de bu hayvanların özellikle dağ keçilerin ve o boynuzlu olan geyiklerin avlanması günah olarak kabul edilir. Ben bile çocukluğumdan biliyorum yani bunu. Evet. Şimdi mesela Dersim halkının böyle bir şeye yelteniyor olmasını sen nasıl yorumluyorsun? Şimdi Dersim halkının açıkçası bunu günah sayan belli bir kesim aslında yaşlı kesim. Yani bizim oradaki aslında bir ortak hafızanın yani bir belleğin de burada kaybolduğunu yavaş yavaş görmek üzereyiz. Çünkü Oradaki yerel halk kendi yerel inançlarına göre sadece yine geyiğe karşı değil, yani sudaki balığa karşı da öyle. Yani alabalık mesela, o diğer hayvanlar, aslında bütün canlılara karşı öyle bir hassasiyeti var oradaki yerel halkın. Ama son kuşakların aslında aynı zamanda burada da genç kesimden bunlar avcıların da, yani bu dışarıdan gelenlere eklenmesi aslında orada bir anlamda bir yerel hafızanın da yavaş yavaş o belleği de kaybolduğunu göstergesi aslında. Ama şöyle söyleyelim, yerel halk buna tepki gösterse bile doğal olarak yani bunu kamuoyuna açıklayabilecek bir güçleri de yok, öyle bir örgütleri de yok. Onu kendi içinde söylenebiliyor. Yani yaşlı mesela, yani gerekirse işte beddua da edebiliyor. Yani buna eli diyen, tetik çeken eli kırılsın diyor, deyip geçiyor. Ama bunu kamuoyuna kendisini yani sesini iletebilecek bir yöntemleri de yok, bir güçleri de yok. O sessiz çoğunluktur. Ama Dersim'de bunu Dersim'de dile getirenler de gerçekten bilinçli. Gerekirse yani bunlarla ilgili tabii bunlar açıklama yaptığı halde yargılandılar da, tutuklandılar. İkisi tutuklandı bu insanlar. Evet görüştüm onlarla da. Haydar ve İsmail, evet. Yani ama bu insanlar tabii ki en azından bilinçliler, yani ne yapması gerektiğini biliyorlar. O yüzden seslerini çıkarttılar yani. Ama geyiklerin tabii ki yani kutsal hayvanlar sayıldığını oradaki insanların çoğu da biliyor bunu. Evet, buna rağmen bir umursamazlık oluşmuş durumda yani, değil mi? Ya tabii umursamazlık şöyle yani orada yaşayan insanların tabii ki çok önceliklerine bağlı bir şey, hassasiyetlerine bağlı bir şey. Yani oradaki insanlar artık, bazı insanlar diyelim ki can güvenliği konusunda, oradaki sosyal hayat konusunda, yani köyleri yerle bir edilmiş. Köylerin kaçta yani neredeyse 1/4 yasak mıntıka. Yani 1/4 yasak mıntıka. 1/4'ünde çoğu insan yaşamıyor, insansız. Yani insanların bu yaşamı varken tabii ki hayvanlara karşı duyarsız olmalarını bekleme hakkımız yok, ama öyle bir şey yok. Evet, ama yani oradaki insanların böyle sorunları da var yani. Doğru. Ama yani bu sorunları şeyleri de kendileri şu anda o kadar orada böyle insanların dışarıda biliyorsunuz yani bu valilikleri kalkalarıyla yani artık insanlar sokağa çıkıp bir şey de yapamıyor. Doğru. Yani en ufak sesini çıkaran bir muhalif bile hakkında bir şeyle tutuklanabiliyor. Koşullar eskisi kadar böyle demokratik hakkını söyleyebilecek, kendisi ifade edebilecek olanaklar da yok insanlarda. Doğal olarak bu protestoların böyle cılız kalmasında onun da etkisi var yani. Evet, ama şöyle bir şey de var Cemal abi, yani mesela Türk coğrafyasının pek çok yerinde işte barajlar yapıldı, köyler yıkıldı, bilmem ne yapıldı, ama en çok Dersim gene bir şekilde mücadele etti ve bir sürü kararı da geri çektirdi. Bunda değil mi, Muzdur Vadisi'ne yönelik, o HES'lere yönelik, en son gene bu dağ keçilerinin ne yönelik av yasağının kaldırılmasına dair gene kampanya yaptılar. Bu anlamda aslında bir direngen damar olduğunu söylemek de çok yanlış olmaz. Kesinlikle öyle. Yani buna rağmen tabii ki diyorum ki sen dedin ya, niye yani yerli halk niye bunu kutsal olduğunu bildiği halde niye karşı çıkmıyor ya da niye fazla sesini yükseltmiyor, ama bu imkanlar, bu şartlara rağmen, bu antidemokratik uygulamalara rağmen dersimiz yine de yani mümkün olduğunca kendi güçleri oranında seslerini çıkarıyorlar. Aslında sadece orada değil, bu gerek yurt dışında gerek metropollerde de protesto edildi. Evet, yani İstanbul'da pek çok yerde. Bu Türkiye'nin daha başka bir ilinde buna benzer çok az şey var. Yani örnek var. Evet. Dersimler gerçekten duyarlıdır ve Dersimlerin mutsuzluğu aslında bu bazı kamuoyunda şeyler yapılıyor, anketler yapılıyor. Niye Dersimler mutsuz? Hı. Yani Dersimler kendileri için şartlar uygun olsa, komşuları mutsuz olsa da mutsuz oluyor. Yani gerçekten bu konuda duyarlılar yani, onu demek istiyorum. Yani hayvanlara karşı da bütün canlılara karşı aslında biraz da alevilik, biraz da bu alevilik felsefesinden yola çıkarsak Yani onlar her sabah güneşle dua ettiklerinde işte önce cümle aleme, ondan sonra bir parça kendisine iyilik sağlık dilerler. Ya da bir oruç tuttuğu zaman ya da birine bir lokma verdiği zaman, birine bir sunak verdiği zaman önce hayvanlara veriyor, dışarıda canlılara veriyor. Oruç iftarını açan bir insan kapıdaki hayvanlara lokma vermeden orucunu açmıyor. Bu onların hayvanlara karşı, doğaya karşı olan hassasiyetiyle ilgili bir şey yani. Bir de yaşamı kutsarlar. Bir de yaşamı kutsarlar yani. Böyle sürekli hayat üzerinden, yaşam üzerinden şeyi kurarlar. Ölüm üzerinden böyle bir kutsiyet asla dile bir şey yapmazlar yani. Çok doğru. Peki yani bu valilik bu kararı aldı ama işte ben konuştum o duaseverlerle. Buna rağmen hani çok yeterli değil, hani kontrol edilemiyor diyorlar. Evet koşullar zor ama buna rağmen hani ne yapılması gerekiyor, nasıl bir duyarlılık gösterilmesi gerekiyor diye sorsam ne söylersin? Bunun bence bizim geçmişten gelen aslında ritüellerimiz var. Biz bunları unuttuk. Yani geçmişten gelen oradaki genel değerler var, inançlar var. Aslında bizim bunları gerçekten ne kadar önemli olduğunu aslında farkına varmalıyız. Çünkü bizim yaşlılar eskiden dağdaki hayvanların yemlerini bile hatırlar verirlerdi. Kapının önünde yani kurdun, kuşun hakkını gerçekten ayırarak yaşarlardı. Senenin belli zamanlarında da hayvanlara belli sunaklar yaparlar. Yani bunu hatırlamak için. Bir dakika Müjgan. Ha. Ya torun yanımda durmadan bağırıp duruyor. Bir dakika ona bir cümle bir şey söyleyeceğim. Evet, evet tamam tamam. Şifrin içine kal. Kaçık yana çık. Müjgan abla bana mülçeyi verdim. Kaçık yana çık. Tamam. Tamam. Tamam. Tamam mutlu oldum. Müjgan torunu nenesi yanıma bırakmış. Şimdi kaç dakika önce çıkmışsın için durmadan ben de telefonla konuşuyor. Herhalde ilgisiz kaldım zannediyorum. Muhtemelen muhtemelen. Yani diyorsun ki eski değerleri aslında bir şekilde hatırlamak gerekiyor. Aynen. Yani bu nedir? Tabii ki yani yeni insanlar ya da yeni jenerasyon bunun farkında değil, bilmiyor kesin bu anlamda söylemiyorum. Ama onlar gerçekten senenin belli zamanlarında, belli takvimlerinde böyle ritüeller vardır. Yani hayvanların yemlemek, hayvanları mesela yılbaşında, gağında, onlara gağın aylarında, bu kış aylarında hayvanlara mesela şey verirler, suyunu bırakırlar, yemlerini bırakırlar. Bu aslında aynı zamanda bir hafıza tazeleme oluyor ama insanlar bazen unutabiliyor da yani. Aslında bu mesela senin söylediğin şeyler, bu bizim nenelerimizin, dedelerimizin yaptığı şeyler, şimdilerde bu post modern çağda mesela yeşilcilik olarak, çevrecilik olarak değil mi şey yapılıyor, yani hayvanları sevin falan, aslında bunların hepsi Alevi kültüründe olan şeyler. Ya elbette tabii ki tabii ki. Onu diyorum ya, bu zaten diyorum belli onlar için özel günler yapılıyor. Onlar için özel yemekler, sunumlar yapılıyor. Bunun yani ilahi de işte birileri bunları takdir etsin diye değil ama onların yaşam biçimde var zaten. Yani onlar nasıl kendisine, kendi yaşamlarına, insanların yaşamına, insan yaşam hakkına saygı gösteriyorlarsa hayvanlara karşı da öyleler. Bütün canlılara karşı öyleler aslında yani. Tamam tamam, hadi torunu fazla bekletmeyelim. Çok teşekkürler Cemal abi. Rica ederim canım benim. Hadi görüşürüz. Sağ ol, kolay gelsin. Sağ olasın.